أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مخي خبر ذكر شوا شدي آخري ركوكي دا آخري حسي مانا دا سلورم حسي سلورم بابو او پدې کې د سلورو واړو مقاصد او اعاده وا توحید رسالت جهاد او انفاق ته توحید او رسالت ذکر وشو توحید دا ذکر او 200 سلوره تیا کې اذ رسالت ذکر صداقت الرسول هغه 215 تیا کې نو اوس جهاد او انفاق هغه ذکر کوي دلته او دارنګي تعلیم دې د دعا ربنا لا تؤاخذنا نا اخوا نو آیات کی ترغیب دی بیا چې خپل وس او طاقت خرج کړي د پاره د قبولیت او د طاعت کولو د رسول د الله جل شانه بیا ذکر د دعا دی چې متعلق دی د عمل د صورت سره په عدم مؤاخذه په نسیان او خطا او دارنګي عدم حمل د اثر کفر شرک او عدم توبه کول او د وس او طاقت نه زیات د دعوت او جهاد د مصیبتونو عدم برداشت هغه ذکر کوي درې دعاګانې او سلورم دعا د نصرت په مقابله د هغه خلقو کې چې انکار کوي د مقاصد او د دې صورت نو مقابله کوي مخکې یو وهم پیدا شو چې کېدی شي چې دعا د مغفرت د دې وجې نه چې تکلیف د الله تعالی د طرف نه طاقت او د وس نه زیات دی غني نو جواب وشو چې نه د الله تعالی طرف نه چې کوم تکالیف دي معنی د کوم احکام چې موږ مکلف کړی وو هغه د طاقت سره برابر دي او سره د دې نبی هم پاږي کې کوتاه سره الله جل شانو مغفرت کوي او ته به سوال کې نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها کدا د ایمان والا په کلام کې داخلي نو دا اصل کې وجد او علت دې د پاره د قول داږي چې سمعنا و اطعنا او که کلام د الله جل شانوی د الله خبرې په طریقه د استیناف چې ځان له مستقل کلام دی نو بیا تسلی ده په دې کې د الله جل شانو د طرف نه غچا تا چې سمعنا او اطعنا ویلې دي چې سما او اطاعت همیشه کوي ځکه چې تکلیف ستاسو او طاقت نه زیات نه دی او تعلیم د دعا د په وخت د کوتاه کولو کې چې دا سوای چې ربنا لا تؤاخذنا خیره پوری دارنګه مخکې د یحاسبکم کی خبره تیر شو یو حاسبکم به الله چې چاویلو چې دا تګدو مافی انفسکم عام دی ناغه بیا پدی منسوخ شوی دی پدی جمله نو گویا کې دا ذکر د ناسخ دی رستو د منسوخ نه همون وی به تر ادا چې دا څه وایا چې دا ذکر د تخفیف دی پس د ثقیل نه ځکه دا د متقدمینو اصطلاح چې غریب کله عام کې تخصیص شو نه غریب نسخ راغی حالانکه دا نسخ نه دی بلکې دا غمخ کې حکم تشریع ده یا کم ګرانواله چې معلومې ده ناغه خفت او سانې تراولي چې ګوره اتنه چې دلته دا پریوزي چې کم شی زمون په وس کې نه دی او هغه زمون په لکه به اختیار راتیر شي کنه الله به مونږ پاغي رانی سي نو وینا نه الله نی ول نکي دی لا یکلف الله نفسا کلاو نګدي الله تعالی په هیڅ یو تن باندې الا وسعها مگر پاندازه د طاقت داغ معنی سمره چې د انسان طاقت ته کنه داغه مر الله پاغه باندې کړه وي خېده پاغه تکلیف یې خېده یاده د وسنه سیوا نه ده دا کوم احکام چې په صورت کې تیر شو احکام تکلیفیه غن احکام نو دا ګوره الله پتا سو بوج کړی نه دي بلکې ستا د وس مناسب دي ځکه الله پتا فرض کړی دي او تا ته حکم کړل دي چې تعامل وکړه لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت لها د دې نفس د پاره ما کسبت بدله د هغه نیک عمل دا چې د کړه دی و علیها په د باندې بوج او سزا او بال ما مکتسب د هغه بد عمل دی چې د کړه دی نیک عمل چې کړه دی الله با داغه ثوابونه ورکړي بد عمل چې کړه دی نه الله با داغه سزا ورکړي ذکر دی مقام کې لام د پاره د فائدې استعماليږي او علا د پاره د اضراری نو لها ما کسبت منا د دې نفس د پاره او د دې کس د پاره بدله د هغه نیک عمل د چې د کړه دی و علیها او په د باندې zarar او بال او بوج د هغه بد عمل دی اکتسبت چې هغه د کړه دی دا وګوره یو کسب دی یو اکتساب دی دا مشهور د عربی قاعده ده چې کله په باب کې زیادت راشي کنه لکه کسب یکتبو دی باب مجرد دی چې کله اکتسب یکتسبو شو نو په دې کې تیسې واښو کنه نو رستو کې اکتسبت وي او مخ کې کسبت وي نو دا قانون دی چې زیادت المبنا تدل علی زیادت المعنا سوره چې ټکی کې سیواواله راځي دوره معنا کې سیواوالی کسب داغه ته وي چې پاسانه کیږي او اکتساب دی ته وي چې دا ډېر په ګرانه باندې کیږي مشکلی کنه نو دلته ظاهر کې او اشکال لې چې مطلب خدا شه چې عمل د نیکه آسان دی او عمل د بدې ګران دی حالانکه خبره پاک استه ظاهر کې چې مونږ ګورو نو بد کول آسان دی او نیک عمل ګران دی کنه وه نه دا دلته چې ویلې دی نو د په اعتبار د بدلې او د جزا سره ویلې دي چونکه د نیک عمل سزا نشتا آسان شو په دې لحاظ سره د بد عمل سزا ډیره ده د دې وجنه راغې کې مشقت او شدت او سختی رااله زیاتې پکې راغې نو دې لحاظ سره ویلې دي چې لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت په دې لحاظ دا خبره شوې ده او بیا چا دا ویلو چې نه کسب او اکتساب دا یو شان دي په خیر او په شر کې او دلیل د سوره بقره آیاتونه تاسو ته تیرشي او اتی آیات سوره نام کې براشي او سلسلور شپې ته سوره مدثر کې اته دیرش او دلته فرق صرف په دې لحاظ راغله دي چلته ویل دي لها او دې رستو کې ویل دي علیها د لام او د علا د وجنه د دې وجنه کسب بیا تقسیم دې دیتا چې د ځان د پاره کسب کوي او د بل د پاره کوي او اکتساب دې ته وي چې سړی صرف د ځان د پاره کوي نو ظاهر ده چې نیک عمل کې دا کیدی شي کنه چې اوسړي نیک عمل کړی دی صدقه خیرات یا بل دعا وغیرہ او دا هغه اثر بل ته ورسی ولې بل ورکول شي لیکن کله چې بدی د کړی دا نو بدی خو بل ته نشي بخلې کنه د دې وجه نه اکتساب دا هغه سره لازم دی او کسب بیا عام دی په دې لحاظ نو لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت او حکمت میرا ته ذکر کې ابن عطیه وی وی دا حسنات او د نیکو کسب پاسل کې په دې کې هیڅ تکلیف نشته ځکه کارونه د دین آسان دي نو دا هغه سره کسب ذکر کو کسبت او د سیئات د بدو د نارواو کسب کې اصل کې تکلیف دي ځکه اکثره د خلکو نه پپټه کې سوچ چې ناروا کې خو پپټه کې کنه دارنګ مشقت پکې برداشت کوي وګوره او په نسبت د آخرت پکې تکلیف دي د دې وجنه دا هغه د پاره اک تسبت کې راوړوکا او د آیات کې دلیل دي چې بنده ته د فعل نسبت په لفظ د کسب سره پکار دي پلفظ د قدرت سره نه دا مهم دی بیا او لها او علیها ور دواړو کې مخ کې ورو داسې ونې چې ما کسبت لها او ما اکتسبت علیها دیونه مخ کې کړو دا ظروف جاری مجروری وي مخ کې کړی تخصیص د پاره نو په دې لومبه جمله کې چې لها ما کسبت دې کې رد دی په شفاعت شرکی باندې او په دې دیمه جمله کې وعلیها ما اکتسبت دې کې وګوره دیکھ موافقت دے اصل کے لا تزر وازرتوں وزر اخرى یو تن کا نارواو کی نو داغد نارواو بوج پا بل نپریوزی ربنا اے رب زمون لا تواخذنا منی سیمونگا دعا شروش چاہے داد ایمان والا قول لے مخی میرے توید و توجیحات دی پکی نو یقولونا غیدہ سے ہوئی کنا مانا دا سابقین دا نیک خلق ام ازہری وی بدل تامر مقدر دے مانا قولو دا سے ہوا ہے کنا دا دعاو کے چه ربنا اے رب زمون لا تواخذنا منسی مونگا ان نسینا کئیر راشی زمونگنا او اخطانا یا خطاشو مونگا بورا دے مقام کے دا قولو لفظ پٹ شو مواخذا اخذ نیول دا اصل کے پمانا دا عقوبت او دا عذاب رازی لکر آبش انشاءاللہ سو انکبوت کی بیا او دې مقام کې چې دا ویل لا تو اخذنا نو مؤاخذه خو باب مفاعله ده کنه دا دلته په معنا د مجرد ده او د مبالغه او تاکید د پاره په دعا کې ذکر کړه آیا د دې وجنا چې اخذ د الله د طرف نه په عقوبت سره ده او د بندر طرف نه پدې دي چې طلب د عفو کوي کنه ان نسینا او اخطانا نسیان مونږ چې وته یې وایو دا مقابل د ذکر ده هیرول دا غسیزو چې په کولو دا غي سره امر شوی یا کول په ایر سره دا غسیزو چې دا غي د کولو نه من راغلی لکه د مونږ وخت د یو سړی نه یرشي یا روزنی ولته نه یرشي او خوراکو کی یا د یو خوراک نه دې من شوی او د دنه دغه وخت دا نه یرشي دته استعمال له قران کریم کې د دې ماده پینځه سلويخ زلا راغلی ده نسیان او دا غي استعمال په مختلفو طریقو دی بیا کله نسیان په معنا د یرولو راځي لکه دا معنا عامه ده او دا ډیرو آیاتونو کې راغلي دي لکه سوره طه کې براشي اوصل پینځل لس کې ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ادم علی السلام سره الله وی مونږ یو خبره کړی و حکم مو ته کړو خداغنه ير راغله ير نسیا دارنګه کهف کې براشي او شپې ته کې فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما موسی علیہ السلام او داغه خادمو یوشع علیہ السلام کله چې مجمع البحرین ته ورسېدل نو مېت نه ير شو نسیا حوتهما ورستو براشي سوره کهف کې ان شاء الله نو دویم کله د دې صفت نفد الله نه راغلی دا چې الله نه ير ناراضي لکه سوره مریم کې براشي سلور شپې ته کې وما کان ربک نسیا تارب یې رون کې نه دی هغه نسیری کې نه یا موسی علیہ السلام ویلو خپل بیان کې داغه براشي سوره طه 25 کې لا یضل ربی ولا ینسا زما رب نه خطا کیږي او نه دی راضی هغه نه ناراضی نو دریم کله نسیان راضی په معنا د ترک العمد معنا قصدن پر خودل دی او کار اعراف کې براشي اوصل 15 پې تکې د کافر حال الله ذکر کوي يهود نصارا فلما نسو ما ذکروا به کله چې دی ير کړو هغه چې دی ته پن ور کړې شه او پاغي ير کړو د قصدن ير کړی دي کنه د الله په احکام عمل نه کړي دا رنګ جاسیه سلور دیرش کې براشي وقتیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا الله ورته وینم ما عذاب کې پر اکدم لکه چې څنګه نسیتم تاسو ير کړو ملاقات د دیر وځي چې دادا ير کړو مانس عمل هم نکو کنه او قصدنم ير کړو قصدنم پرې شو نو سلورم په معنا د پرې خودو د الله د طرف ناراضي خو د اهانت د پاره کله ادا په تور د بدلی استعماليږي لکه سوره توبه کې براشي وش پته کې نس الله فنسيهم دی الله ير کړو الله دی ير کړو ير به سمانه پرې خود له ذات کې یا عرب کې براشي او پنګوس کې استحوذ عليهم الشيطان فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا اعراف 50 کې براشي نن به موږ دی په دې عذاب کې پریک دولته څنګه چې دی ير کړو ملاقات دروازې د دې چې دارې نو پینځم کله نسبت د دې شیطان ته کیږي په دوه طریقې کله په طریقه د گمراه کولو چې شیطان گمراه کول گئی لکه مجادله کې براشي نو لسات کې استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله انساهم ور شیطان ته نه ير کوم نه دی گمراه حق کړنه د الله کتاب ته ير کو د الله دین ته ير کو نو کله نسبت شیطان ته ای خو په طریقه رته تسلطي یادا شي وای شیطان پاغه خوشحالي لکه سوره یوسف کې براشي دو سلويخ کې یوسف علی السلام د جیره غمرګری ته وی چې د دې زنه اوزینو بادشاہ ته به دا خبره کې چې وسړې به ګناه په جیل کې پروت تیز ګناه نشتا دا خبره ته یاد کا نو فان ساح شیطان ذکر رب سوره یوسف دو سلویخ کې براشي ير کله دا هغه سړینا شیطان یادول د خبره خپل مالک ته شیطان ته نه ير کوله شیطان په دې خوشحالي کې کنه چې نیکان خلق هغه په جیل کې پراته یې په سختۍ کې په کړهو کې په تکلیف کې شیطان په خوشحالي کې دل حاضر راو د نسبت کو یا لکه سوره کهف کې براشي دو شپې ته کې وما انسانيه الا الشيطان ان اذكر يوشع عليه السلام موسى عليه السلام ته کی څوکړه چې ګورم مې دغه شانته دریاب ته وګرځې د دریاب کې سورنګ جوړ شو خو زمانه خبره ډو یره شی و کله چې موسى عليه السلام وته وی آتینا غدا انا هغه ناشته خو لګراواله مونږو کې شی یو نبی دې لوګه پیرازي ولې د عام انسانانو غونته چې څنګه دی عام انسان ته قاضی دی داسې داغومي نو یې غراول نه غو ته سری بیا خو زمانه خبرالو یې شو ما وی تا ته به ویما او مان سانیه الا شیطان ان اذكر شیطان نه خبره یې رکړي وا ور شیطان په دې خوشحالي کې چې نیکانو خلکو ته کړه ورسی تکلیف کړه ته دې له حاضر نسبت کیږي دارنګي اوم نسبت الله ته کیږي کله تشریعان معنی الله شرع داسې جوړ کړه لکه تاسو تیر شوی دی مخکې بقره کې اوسل شپک کې چې ما ننسخ من آیت او ننسها نأتي بخير منها ومثلها حالتما تاسو ته غني معنی کړی ویل ته کنه پینځه معنی تیر شوی وي دیو معنی پکې دا و چې ننسها معنا ننسکها هغه چې مونږه منسوخ کو یو آیت یې ستانه ایر کو الله او استاد سینې نه او باسو دا الله تر طرف نه حکم جوزي کنه نو دا تشریعانی معنی الله هغه شرع جوړ کی کنه دا شانتی وایا امام راغب مفردات کې وی هر هغه نسیان چې الله تعالی په طریقه د زم ذکر کړل دي هغه بده بیان کړی دي کنه نو دا قصدن پرې خود وته وي چې اوس سی سړی قصدن پرېګ دي نو دې مقام کې دغه نسیان نه دی مراد غره لکه دغه نسیان دی لګړم بګی چې ما وې چې د سړی نه چوکا پوکا راشي کله یې شیوی دي نه مونږ یو نه کو کله یې شیوی دي چې روزه مې نه خوراک یو کو خودمردا چې حدیث کې راته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل رفع عن امتی الخطا والنسیان زما د امت نه الله د نسیان او د خطا ګناه پورته کړی دی معنی اخرت کې ګناه نشته او سوال دا قبول دی چې کوم سوال دی کوي ایمان والا او حکم کې دنیا کې فرق دی دنیا کې حکم کې دا څه فرق دی چې او سړی په یره باندې روزه ماته کی نو دا غو روزه صحیح ده هغه باندې قضا نشته لیکن یو سړی که خطا نه ماته کی نو هغه باندې نشته څنګه د سړی نه بالکل یې دی چې روزه مې ده او تګې شه او راغه او بوته پرې وته د درې ګلاس او به اوس کړی یا ډوډۍ مخه ته پرتا او میوه وی خو ځان خطر مری راو نه صاحب او ته چاوي یا رستو ته پته ورګه چوي زما خو جوا دې سره روزه نه ماتي دا نسیان دی یې دی ا خطا دی ته وی چې ګوټي د وبو خله کې راغست دی اړ یې راړي یا روزه ته خیال ده خالي راړي نه صاحب خیال نو چې غلط شو نه تیر شو دې سره روزه ماتيږي روزه برا ګرځي خدای حکم کې فرق دی دا آخرت سزا ځکه نشته چې دا خود په قص نه دی کړی کنه یا یو سړی دی او هغه چړه خله کې اړ یې راړي دانه خله کې اړ یې راړي او په دې کې چې غلط شو نه تیر شو روزه خو ماته ده دا ولې د خله دار دیغه سزا ورکړي دا ولې تا خپل د کوله ولې دا مطلب ګورې نه په دې مسله ځان پوهوي چې روزه دې ماته شو غنې نو بس د دې وروسته ته خوراک کاک او که خوراک کاک دې په څه قصدن وکونو بیا به دوه میاشتې مسلسل لوجی نه سي بیا په یو نخلاځي کې هغه بیا تا قصدن وکړو ادا خطا اندي نو په خطا باندې صرف دا وشو چې دا روزه به تر اخره ورسه خو د دې بدله کې به یو روزه نه سي بل او که قصدن دې ورپسې بیا خوراک چته وکړو چیرې راځي روزه مې ماته دا وګور پسې کوم نو بیا به دوه میاشتې لوجی نه سي مسلسل نو نسیان او خطا کې حکم کې دنیا کې د غفره یا الله مونږ منی سیمانه د آخرت مؤاخذه را سره مکه ان نسینا من ترکنا شیئا مما وجب علینا بالنسیان فرید مونږ څه شی دا غنا چې تاسو مونږ پرس کړی زمونږ نه یرشي مظهری معنا کړی وا او اخطانا یا خطا شو مونږ ربنا ای رب زمون ولا تحمل علینا اسرا او مبارک په مونږ باندې بوج کما حملته لک سن چتا بار کړو عل الذین پاغ کسانو من قبلنا چې زمون نمخ کیو یا الله په مونږ باندې بوج مبارک اسر په اصل کې وې ثقل تا او بوج تا او درنوالی تا او کله په معنا د میثاق او د لوز او د عهد راځي لکه سوره عمران یو تیا کې براشي اوندلسی خپل تفسیر کې البحر المحیط کې نور اطلاقات هم د دې ذکر کړی دي لکه هغه ګناه چې کفاره او توبه پکې نه وي دارنګه مسخ د شکلونو زر عذاب راتلو او دلته مراد هغه سخت اعمال او تکالیف او سزاګانې دي چې هغه په بنی اسرائیل باندې مسلط او مقرر وي لکه 50 منځونو په شپه ورځ کې پاغي باندې ښا 50 منځونه تو چوکې چې 50 منځونه نشي کولای چې 50 منځونه به څنګه سمره ګرانه کړی ورته دارنګه زکات کې به سلورم یې څور کوله چې تا سره نقد مال لکنه یا سر سپین دي زمون په دین کې حوصله وختم نه کنه پای سلورم وا چې سلورم حساب ورکې دارنګه د جامې ک پلی زیب پلی شې چتا یا په متیازي یا په بل غندګې نه زیب دې پرې کاو په وینځلو نه پاکې دا سمره ګران حکم دارنګه بازو لیکل دي چې دام دې سخت مسله واغې ته چې ګناه بوښنه سار بچرا پاسې نه فرښتو بوله په دغه باندې لیکلو په دروازه چې دا ګناه کړی ناغي اسر دي ته وي خان لا مونږ باندې دا بوجونه مراولي د دې دعا نه رستو چې کله دا دعا وشو کنه سوال دا دی چې دا تکالیف خو الله د دې امت نه لړکړي دي کنه په دې امت خوشتنه دعا څه مطلب دی چې دې دعا غواړي دا غي جواب دار چې دې دعا نه رستو الله غ په دې امت کې نه دي پرس کړي لکه حدیث راځي په صحیح مسلم کې چې دې دعا په جواب کې الله او فرمایل نعم قد فعلت نعم قد فعلت ابن کثیر دل تراوه دې حدیث او ما دا سه وکړو ما نه تاسو نه مې اسر لړکو ها بوج مې دن لړکو ولا تحمل علينا اسرا او ما چې په مونږ باندې بوج مراولي په مونږ باندې بوج اسرن ابان ثقيلن ډیر بوجونه ځکه اسر ته اسر ځکه وي چې یا اسر صلب صلب الرجل چې دا سړی ملاره بند کی ها ملې ولا دا سکړي چې سختی پاغې باندې ځکه مظهري اسر وته وي بوج تکلیف مشقت درانه پیټي کما حملته على الذين من قبلنا لکه تا چې بار کړیو پاغه کسانو چې مخکې زمونږ نه زمونږ نه مخکې کسانو باندې الله تا ګران ځان په خون راوستیو په مونږ مراولې ربنا اے رب زمون ولا تحملنا او ما چې په مونږ باندې ما لا طاقت لنا به اغا چې نه طاقت زمون داغي مصیبتونه دي تکلیفونه دي چې هغه د برداشت نه بار دي الله په مونږ مراولې ظاهر دلته دا معنا نه ده چې الله په مونږ داسې احکام مفرض کړي چې زمونږ وس او سمې او طاقت او توان داغي نه چغو کو وای خو مخکې تیر شي چې لا یکلف الله نفسا الله داسې احکام په چانه ده کوي نه راولي پاره او نفس باندې چې الله کوم حکم فرض کړي نه داغه په وس کې دي دا نه چې داغه په وس کې نه دي نه دي څه مطلب شو چې ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به نو یې د دینه مراد څه دي مصائب او تکالیف الله داسې تکلیفونه په مونږ مراولي چې هغه مونږه ګډ وډ کیخه سړی لیونتوب ته نږدې کې داسې تکلیف پیرا شي الله په مونږه مراولي ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به او مراولي مبارکه په مونږ باندې ما هغه مصیبتونه هغه تکلیفونه لا طاقت لنا به چې نه طاقت زمونږ داغه مونږه نشو پورته کوله مونږه نشو برداشت کوله وافو عنا وافو عنا معفو کی مونږ ته بخ معفو کی زمونږ نه مان الله مونږ چې سکړی پاغه باندې د عفو قلم راخکې معفو کی مونږ ته واغفر لنا او بخنو کی مونږ ته ورحمنا او رحمو کی په مونږه انت مولانا ته مددگار زمونږه ته مولا زمونږه ته امدادی زمونږه ته حافظ او ساتنه کوونکی زمونږه ته آقا زمونږه فانصرنا علی القوم الكافرین نو مدد غلب را کړی مونږ له په مقابله د قوم کافر کې یا غلب را کړی مونږ له په کافرو باندې په قوم کافر باندې نو سرت دلته په معنا د غلبې دی پوره دې مقام کې درې سيزونه را لمه کې تا یو دا چې وافو عنا وافو عنا سمانا الله مونږ ستا د حکم خلاف ورزي چې تکړه د زمون نشوي الله غره ته معاف کې دا فيما بینه و بین الله واغفر لنا ما نس الله په مونږ پرده واچي د خلقو زمون ګنا پټ کې او ارحمنا ورحمنا سمانا آئنده مونږ د ګنا نه وساتي او ارحمنا مطلب صحیح آئنده مونږ د دینه بچ کې ها دیو جنا مظهری خپل تفسیر کې وي ورحمنا فإن ذکات ذات ذاته چې څومره حسنات دي غستاده طرف نه دي خوشاله ستاره طرف نه دي دارنګي سیئات دي ناغم تراولي الله او داغه نه بچ کېدل صرف ستا پر رحمت کیږي الله کتاب مونږ باندې رحمت وکونو داغه نه بچو دا رحمت ته کېنه دي قران کریم کې تقریبا یو سل سوار لزله دا ټکه راغله دي رحمت او بیا د دې ماده یو سل سلور شپې ته زل راغله ده او دا سوا د لفظ د رحمان او د رحیم نه او د دې مختلفې طریقې وګوره رحمت کله په صفت د الله کې راځي او مطلب یې سي فضل او احسان کول حالانکه الله نه واست محتاج دی نه شکر ته محتاج دی لچا نو دا شامل له ټولو نعمتونو د دنیا او د آخرت ته لکه رابه شي تیر شوی دی بقره کې 200 یا کې ذالک تخفیف من ربکم ورحمه یا سوره عمران کې براشي یو سل نه 50 کې فبما رحمت من الله لنت لهم یا دا شان ډیرو زینو کې براشي سوره نام کې براشي یو سل و 50 کې فقد جاءکم بینۃ من ربکم وهدى ورحمه دا رحمت د الله دی فضل او احسان دا د دنیا نعمتونه او د آخرت نعمتونه او په آخرت کې بیا اغم ذکر بقره کې 213 کې تاسو تیر شو لایق ارجون رحمت الله دارنګي آل عمران کې براشي او سلو کې او ام الذين ابيضت وجوههم ففي رحمت الله ادا بیا ډیر زیات دي دارنګي رحمت نبی صلی الله علیه وسلم ته ویللې يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا سوره توبه یو شپه ته کې براشي نبی علیہ السلام رحمت دې د ایمان والو لپاره دغه وجو چې سوره انبیاء کې براشي او سلو کې وما ارسلناك الا رحمه للعالمين دارنګي رحمت جنت ته ویللې او داغي نعمتونو ته تکه سوره بقره 213 کې دا معنا محتمل وا اولائک يرجون رحمت الله او سوره حدید 14 کې براشي چې باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب رحمت سره جنت یادیخه دا غي نعمتونه نو سلورم رحمت قران کریم ته ویل دي لکه سوره انعام یو سلو 50 کې وهدن ورحمه وهدن ورحمه دارنګه سوره اعراف 250 کې 203 کې 1950 کې یوسف یو سل یولس کې سوره نحل سلور شپې ته کې سوره بنی اسرائیل دواتیا کې سوره نمل وو یا کې سوره لقمان دریم کې سوره جاثیه شلم کې ګڼو زینو کې براشي پدې مان ته پینځم تورات ته ویل دي لکه سوره هود کې اول آیات کې وی ومن قبله کتاب موسی امام و رحمه نشپغم نبوت ته ویل دي پیغمبر اتا لکه هود اتیش کې واتانی رحمتا من عنده نو رحمت نبوت ته دغلتا دارنګه درش په ته کې براشي کهف کې براشي پینځش په ته کې نو هم حفاظت د الله د طرف نه لکه هود ته 50 کې نجینا هود والذین آمنوا معه برحمت منا دا رحمت څه ده د الله حفاظت ته دغه ساتنه ده دغه شان سوره هود شپږش په ته کې سوره هود سلور نبی کې په دې معنا راشي ناتم رزق ته ویلې دې رزق تا لکه سوره کهف کې سوره بنی اسرائیل کې بنی اسرائیل سلام آیات کې وی قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربي کتا سو مالکان وې د خزانو د رحمت در زما نه د رزق در زما مراد دې رزق دې یا کهف کې براشي اته نبی کې په معنا د نعمت او د توفیق دې نه هم معنا ل بیا چې هاذا رحمت من ربي نو لسم د دعا قبل دې دې ته رحمت ته لیدې لکه سوره اعراف 55 کې ان رحمت الله قریب من المحسنين دلته رحمت نو مراسره د دعا قبولواله دغه شانتی مریم کې براشي د آیات کې ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا یاداشت د رحمت دربستا په خپل بنده زکریا علی السلام چې دغه دعا قبول کړي وکړه دارنګې رحمت باران ته ویل دي مطر ته لکه سوره روم کې براشي 55 کې فنظر الی آثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها اثار غبوتی دی او رحمت باران نکنه دغه شان فرقان کې تسلوی کی او هو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته رحمت باران دی نه ملکی دریش په ته کې سوره روم شپږ تسلوی کی کله زینو کې براشي په دې معنا ته دولسم د بندگانو کورنه کې یو بل سرمینا په یو بل شفقت او په یو بل ترس کول دې ته رحمت ویل دی لکه سوره بنی اسرائیل تلیری شیات کې د مور او پلار باره کې او ادب ذکر کړي چې واخفض لهما جناح الذل من الرحمه الله وی دی دا کته کوزه کا وزر د عجزې من الرحمتی د وجد ترس نه پدی باندې شفقت به وکړه دغه شانتی سوره روم کې براشي یوه شیات کې چې لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه الله د خزی خاون په میز کې او بل سره مینه یې خدا او په یو بل باندې ترس او رحمت دارنګې تثبت وي مضبوطواله په دین باندې خپل کواله لکه آل عمران کې اتم آیات کې براشي ان شاء الله وهب لنا من لدنک رحمه یا الله رب خې مونږ ته د خپل طرف نه مضبوطواله په دین الله چې ستا په دین کلک شو یا رب شي کهب کې لسم آیات کې چې اصحاب کهب دعا کولا چې ربنا آتنا من لدنک رحمتن وهيئ لنا من امرنا رشدا یا الله راکه موږ له خپل طرف نه مضبوط واله په دین باندې چې په دین کلک شو الله نو سوار لسم په معنا د دنیوي فراخه لکه سوره یوسف کې براشي شپږ 50 کې نصیب برحمتنا من نشا نو رحمت سره دغلتا د دنیا فراخي مال او متاع د دنیا سيزونه او سامانونه ورکول دا چې بنی اسرائیل کې بمراشي 23 کې په دې معنا باندې نو په لسم د رسول الله سنت ته رحمت ویلې لکه سوره نساء دریتیا کې براشي چې ولاولا فضل الله علیکم ورحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا نو رحمت د الله سره رحمت د نبی علیہ السلام سنت طریقې دی ښا د شانتی سورې یونس کې براشه ته 50 کې قل بفضل الله وبرحمته فبذالک فليفرحوا دی توایا چې په فضل د الله او په رحمت د الله په دی خوشحاليو کې او په دی خوشحاليو کې نو فضل د الله خدای الله کتاب دی رحمت سره د پیغمبر سنت الله او په قران او په سنت خوشحاليو کې ښا سورې نور کې هم راشي ان شاء الله د سمايات کې په دغه معنا نشپارسم ایمان او اسلام ته رحمت ویلې دی دغه سوره فتح بندي شهادت کی وی ليدخل الله في رحمته من يشاء هم دک شانتی سوره شورا کې براشي آیات کې ولکه يدخل من يشاء في رحمته نو ولسم عافیت او صحت ته ویل دي دغه سوره فاطر دوه آیات کې ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها یا سوره حامیم سجده 50 آیات کې چې ولئن اذقناه رحمتا منا من بعد الضراء مسته دغلت د رحمت نه مراد عافیت او صحت ته نو تلسم د نبی علیہ السلام عصمت دا بچاو او غبراشی سوره نساء یو سل دیار لسکي ولولا فضل الله عليك ورحمته فضل د الله پتا نه وي او داغ عصمت نه وي چې ته بچکړې دي تا ته تکلیف نشي درکولې دي تا نشي غلطولې دي ته عصمت وي نو لسم د عذاب نخلاصې په دې معنی قران کریم کې دی روزینو کې راغله د سوره غافر نه هم آیات کې ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته دارنګې سوره ملک کې براشي تیشه آیات کې قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم دا د سوره نام شپارس کې من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه رحمه معنا د الله رحمت دار چې د عذاب نه بچ کو نو شلم حفاظت د ګنا او غديزه کې مراد ده چ ورحمنا یا الله حفاظت کی زمون پایند جون کیم د گناہونو نا ولدا رحمت دا معنا دا غوړ یاد ساته زکه ماوی عفو دادا چې ګناه و ته معاف کو مغفرت داري چې پرده پواچولہ اون شرمې دی وې نه شرمو نو رحم داري چې آئندوم دې د ګنا نه بچ شي کنه زدا هغه بچ کېدل او حفاظت د معصیت او د ګنا نه دا به سورې عراف کې ان شاء الله په دې معنا یو سل 1500 آیات کې سورې مؤمنون کې به مراشي یو سل نه کې یو دوه معنی په دې کې نورې مشتا یو وشتمه معنا په معنا د اجر او د ثواب راغله ده لکه سورې حدید کې براشي تیش کې چې ایمان والے تقوا الله وامنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته نو رحمت سره الله به دوه انډی د اجر درکې د ثواب د رحمت ته مراد ثواب ده نو دوه وشتم عفو ګناهګار وته هغه براشي سورې زمر کې دری پنزوس کی لا تقنطوا من رحمت الله زما مقصد داو چې دلته د رحمت رحم نه مراد سره حفاظت تیر د ګناهونو نه الله آئنده مونږ د ګناهونو نه بچ کی مونږه وساته ورحمنا آئنده مونږ بچ کی انت مولانا تی مددگار زمونږه تی آقا زمونږه تی ساتنه کوونکی حافظ زمونږه انت سیدنا انت حافظنا انت ناصرنا مظهری معنی را نقل کړی دی تفسیر کې نفان نصرنا نیم دادو کې مونږ سره عل القوم الکافرین په مقابله د قوم کافر کې او مطلب غلبرا کې مونږ له الله مونږه په کافرو باندې غالب کې فنصرنا عل القوم الکافرین یا الله غلبرا کې مونږ له په قوم کافر باندې په کافرانو مونږه غلبرا کې چې مونږ پاغي غالب شو زور اور شو پاغي باندې او حرف د فی په دې مقام کې د تاکید د پاره دی معنی ولایت د الله تعالی ایمان والا لخام خام مستلزم دی د نصرت کولو د امداد کولو او دا جامع او پوره دعا ده ځکه نصرت په کافرو سبب دی د سلامتیه د فتنونه د پرېدو د دین دارنګ د خیسته ژوند د پاره دارنګ د اشاره د جهاد ته ځکه چې د اشاعت د احکام او د دې صورت د پاره د مخالفینو سره مناظره کول داغی سره جنگ او قتال کول ضروری دی او غد الله په نصرت کیږي داغه په امداد باندې کیږي او د نصرت نه مراد دلته غلبه حاصلې د لیخه ابن کثیر د معاذ رضی الله عنه قول لا نقل کړی چې د دې صورت په اخر کې باغه امین به لوستخه چې امین چې کله اخر ته به راوړسونه به امین ولې دعا وکنه یا الله زموږ دا دعا قبول کړي دا صورت د امتیازات وګوره دا اول صورت ته چې په مدینه منوره کې نازل شوې ده هدي وجنه په دې کې رد په بنی اسرائیل باندې ښه په يهوديت باندې ښه پوره رد دارنګه زم امتیاز ادارې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت پاول وخت کې کوم کسانو منافقت کړو نو داغي اوصاف ذکر کړی دی ښه نو درېمو ګورا ذکر دی پکې د استخلاف د آدم علی السلام چې الله غا خلیفہ جوړ کو دارنګ تعلیمی وته کو د اسماء دارنګ ملائکو داغه تعظیم کو نو دارنګ سلورم خبره پکې ذکر د خاص او اوامر او نواهی او د بنی اسرائیل د خلافت د بقا د پاره په بنظم ذکر د انعامات او خاصو په بنی اسرائیل باندې په وخت د اتباع د موسی علی السلام کې جګی کړي وا نشپغم د بنی اسرائیل د هغه قبایح ذکرو چې هغه سبب وګرځید د پاره د نقل د نبوت او د خلافت داغینه بنی اسماعیل ته من عرب وتا او دا قبایح چل تشمار کنه د دې تقریبا 50 قبایح دي که حس کې تکرار نوم ذکر د امامت د ابراهیم علی السلام او جوړول د هغه کعبه ل بیت الله او د هغه د ملت خلاصه ذکر ده ناتم امتیاز ادا ده امتیاز تاسو تمایلو چې په هر صورت کې پنځه خبرې پکاري کنه پنځو خبرو کې تاسو تمایلو لوم به خراب تی صورت د مخ کې سره نو دویمه خبره داوه د صورت نو دریم خلاصه د صورت نو سلورم دی کې چې کوم مشکل آیتونه دي په لحاظ د ترکیب او د معنا داغه حل نو پنځمه خبره امتیازات دي کنه معنا دا صورت د بل نه په سم ممتاز دی دا امتیازات دي اتم امتیاز ذکر او پکې د تحویل د قبله نو نهم ذکر او پکې د امور او د تهذیب الاخلاق انفرادي سیاسي او منزلي نو لسم ذکر او پکې د اقسام او د طلاق او د عدت او د رضا نو یو لسم ذکر او پکې د واقع د تالوت او جالوت نو دولسم ذکر او پکې د مثالونو د انفاق او د هغه شرطونه ذکر کړو نو دیارلسم ذکر او پکې د حرمت د سودو د ربا نو سوارلسم ذکر او پکې د تقدم او داینه آیات المداینه او د آیات تیر شکنه او پای کې تقریبا دوا آیاتونو کې سلور دیر شحکامو نو پینلسم ذکر د دلیلونو توحید په کثرت سره تقریبا سپینزیش دلایل دي چې راغونډه یې دي صورت کې او هغه په درو انواع سره دي یو استدلال په آیانو د موادو د تربیت نو دویم استدلال په کیفیات او د غزواتو نو دریم استدلال په اسماء او صفات د الله جل شانو شپاړسم امتیاز دارې چې اسبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په د خاصو شبهاتو سره نو ولسم دا چې ذکر د توحید د دعوی له پسلور او تعبیراتو اول نه او بدو ربکم بیا لا اله الا هو الرحمن الرحیم الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم نو دریم ځلې الله لا اله الا هو الحي القيوم نو څلورم ځلې د تاخير کې وي د اخیری رکوع اول کې لله ما فی السماوات و ما فی الارض نو اتلسم ذکر دې پکې د اتو مثالونو درې پاول کې ذکر کړو یو پمینس کې او سلور په اخر کې نو لسم ذکر دې پکې د حکم د شرابو جواره د نکاح د حیض وغیرہ مسائل نو شلم رد پکې په مظالم او د رسمونو د جاهلیت داسې پکې نور ډېر امتیازات دي چې ګوره کنه دا صورت ممتاز دې په دې امور باندې بیا و ته ګوره لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نه چي الله په یو تن مگر مناسب د وسداغ تکلیف نه چي الله مشقت نه چي الله تکلیف نه ورکي الله په یو تن باندې کړهو نګري الله په یو تن باندې مگر مناسب د وسداغ لها ما کسبت دد د پارا بدلا د هغه نیک عمل دا چکړې ده والیها ما کسبت او په د باندې zarar او وبال گناہ و سزا دا حق بد عمل دا چی دکڑے رے ربنا اے رب زمون لا تو آخذنا منیسی مونگا ان نسینا کئیر راشی زمونگنا او اخطانا یا خطاشو مونگا ربنا اے رب زمون ولا تحمل علینا اسرا ما چھے پا مونگ باندی بوجونا دران پیٹی کما حملته على الذين من قبلنا لك تا چه چولیو پاغ کسانو چې زمونږ نه مخکیو ربنا اے رب زمون ولا تحملنا او مر اولی په مونږ باندې ما هغه مصیبتونه او تکلیفونه لا طاقت لنا وی چې نشته طاقت زمونږ داغه د برداشت کولو واف عنا معفی او کې زمونږ نه واغفر لنا پردا واچه په مونږه مغفرت کې مونږ ته بخنه او کې مونږ ته وارحمنا رحمو کې پمون بچ کې مونږه اند د ګناهونو انت مولانا ته آقاز مونږه ته ساتنه کوونکې زمونږه ته اندادي زمونږه فنصرنا علی القوم الكافرین نو غلابره کې مونږ له قوم کافرو نو غلابره کې مونږ له جهاد کې کپجب جهاد دی او کپسنان دی په تور دی په قوم کافر باندې